Kevés az olyan ember, aki fiatal korában ne rajongott volna valakiért vagy valamiért. A kamaszkori személyiségépítés sokszor nehéz folyamatában segíthet a rajongás. A kiválasztott többek között zenészek vagy együttesek segítségével a rajongó közelebb kerülhet egy olyan életérzéshez, amit szeretne átélni. Azonban érdemes figyelni, hogy hol a határ. Ha a rajongás tárgya etalonná tökéletessé válik olyannyira, hogy a nagy kedvenc valós alternatívái már-már utálat tárgyává válnak, érdemes egyet hátralépni és felülvizsgálni a rajongás mértékét. Nos, ezek a rajongások, ezek a mi generációs rajongásaink, ezek nem megélhetőek, ahogyan az identitásunk a politikában sem megélhető önmagában. A baloldal gyűlölete nélkül nem lehetsz jobboldali. A jobboldal gyűlölete nélkül nem lehetsz baloldali, de ha nem gyűlölöd, legalább félned kell tőle ahhoz, hogy rendes jobboldali vagy baloldali legyél, különben csak magyar vagy. Az meg hát... Inkább az derül ki, hogyha nem gyűlölöd, akkor nem rajongasz rendesen. De ja, nem feladat van, hogy... rajongani, ne tévedjetek el. De... Csak hát, ha meg azt hiszitek, hogy feladat, akkor tessék rendesen csinálni. Nem csak pozitív definíciója van az identitásnak, hanem negatív definíciója is van. Orbánistának annyit, lenni annyit jelent, mint nem gyurcsányistának. És a nem gyurcsányista az valamilyen módon kijelöli, meghatározza az orbánistát, legalábbis az ő szándékuk szerint. Itt azért még páran kapálózunk ez ellen, de egyre erőtlenebbül. Hámozzuk le a magyar politikusokat erről a beszélgetésről, hiszen a popzenéről lesz szó. Igen, a popzenéről lesz szó, de... Bár ha énekelnek valamit, akkor visszajöhetnek a műsorba. Az identitás képzés az nem különbözik a popzenében, nem különbözik akár a popkultúrának más területein, mondjuk a pop mitológiákhoz való kötődésben, vagy akár a popszongokhoz, vagy akár a pop előadókhoz való kötődésben sem. Még egy filozófus, kulturpolitikust idéznék Magyarországról. Lukács György próbálta a világot egy ilyen vagy-vagyokra beosztani, és az ő állítása volt, hogy vagy Thomas Mann, vagy Kafka. Az ember nem rajonghat egyszerre a kettőért, hanem választani kell. És hát Lukács György alapon akkor így végigvehetjük az elkövetkezőkben, hogy akkor valaki vagy nirvánás, vagy gánszos, és lehetne sorolni majd a szembenállításokat. De Lukács György egyébként kit választotta, Kafkát vagy a Thomas Mann-t? A Thomas Mann-t választotta, mert Thomas Mann a humanista nagyalkotó, míg Kafkának ezt az irracionalizmusát, ezt nem tudta sokáig hova tenni, kivéve 1956 után ő is azok közé tartozott, aki a Snagovban, Romániába elszállítottak, és lényegében ilyen kafkai per kezdődött el utánuk. És amikor Kafka visszatért 1958-ban Magyarországra, akkor állítólag volt egy gyönge pillanatában egy elismerése, hogy el kell ismerni azt, hogy Kafka valójában realista alkotó. Mert ami zajlott kafkai per ellenük, az a maga a valóság. Igen, de hát az mágikus realizmus volt, és hát a mágikus realizmust azt igazán a centrum nem érti, nem ismeri. A centrum nem ismeri. Amerika nem ismeri. Nyugat-Európa nem ismeri. Ez a félperifériának, meg a perifériának a műfaja, ahol a feltöredezés, ahol az űr képződik ebben a vonatkozásban. Én nem tudom, hogy mit gondolt volna Thomas Mann arról, ahogyan a Lukács György vörös parancsnokként tizedelt. Nem tudom, hogy a humanista Thomas Mann esetleg összevonta volna a szemöldökét, látva ráhivatkozó Lukács Györgynek a véres kezét. Igen, ez a tizedeltetés, ez egy külön történet, adott esetben egyszer majd beszélgethetünk róla. Igen, tegyük fel azt a kérdést, hogy Lukács György, vagy adott esetben mi, melyik együttest tartjuk nagyobbra? Hát a Beatles vagy a Rolling Stones? Bocsánat, azt el kell mondanom, hogy én a Lukácsot nagyobbra tartom, mint a Györgyöt, így külön, Lukács Györgyön belül is. Egyébként a Lukács Györgynek is megvan a párja a magyar... De amúgy a Lukat meg többre tartom, mint az Ácsokat. Hanvas Bélát fogom mondani. Hanvas bármeddig el lehet mondani. Hanvas Bélát fogom mondani, igen. Lukács György vagy Hanvas Béla. Hát a 20. század erre azt a nemtelen választatta, hogy Lukács György, de én azt hiszem, hogy ez korrekcióra szorul. Hát Hanvas Bélát Lukács György írt, aki a magyar nyilvánosságból, amikor az Új Magyar Kultúra egy című kötetben a Hanvas tanulmányban azzal zárta le, hogy Hanvas Béla a semmibe absztrahálja saját magát. Hát, szóval, hogy Beatles vagy Rolling Stones, itt tartottunk. Hát szerintem Beatles. Szerintem Beatles. Én egyébként nagyra tartom a Rolling Stones, de a Rolling Stonesnak van egy öndefiniáló dala, amiben kifejezésre jut a Rolling Stones-ság. Ez az I know it's only rock and roll, but I like it. A Rolling Stones az a rock zenének, vagy a rock and rollnak az egyszer egyes legókockája. Tovább oszthatatlan. Ők azok, akik semmilyen sallangot nem rendelnek hozzá a rock and rollhoz, csak önmagát, a szabad szexualitást, az önelveszejtésnek minden módját, drogokon keresztül, meg a létező összes módon, és nincs ideológia. Nem rendelnek hozzá ideológiát, nem rendelnek hozzá megváltástant, nem akarnak több lenni, mint egy zajos rockzenekar. És ezáltal az identitásuk kikezdhetetlen. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos építőkövei, sőt alapkövei a rockzenének, de a Beatles művészileg a maga 8 éve alatt sokkal tovább jutott, mint a Rolling Stones a maga 40 éve alatt. Hát elég csak annyit mondani, hogy az első Rolling Stones slágert a Lennon-McCartney páros írta nekik, legyen végre egy daluk. A Rolling Stones igazából csak a Brian Jones alatt próbált meg kilépni ebből a nagyon egyszerű, ugye, inkább ugye dögösnek nevezhető rockzenéből, és a Brian Jones vezetésével készült ugye 1967-es pszichedelikus albumok, a Dear Satanic Majesties az abszolút kudarcot vallott, abban megpróbáltak Beatlesek lenni. Ők kudarcot vallottak, és aztán a Brian Jones kiválása meg majd halála után, hát gyakorlatilag ugyanazt a stílus nyomták, egyébként nekem tetszik, és szeretem a Rolling Stones-t. Mondjuk az 1980-as évek elején, amikor a diszkó megérintette őket, abból ugye borzalmas produkciók. Na, én azt szeretem csak a Rolling Stones-ból, úgyhogy az én válaszom a Beatles itt. Tehát ebből indult a mai beszélgetésünk, igen, hogy a múlt adásban leragadtunk ennél, hogy Beatles egy... vajon, és hogy azon belül Lennon vagy McCartney. A Beatles az olyan, mint egy bor, amit bepalackoznak, de amikor 8 évvel később kinyitod, egy sokkal jobb borhoz jutsz, mint amit bepalackoztak. Annak van egy fejlődés története, az érik. A Rolling Stones, mint a Commerce A Rolling Stones az olyan, mint a Martini. Bepalackozod, és akármikor nyitod ki abba, ugyanaz a Martini fog kifolyni. És megbízható módon ugyanaz a Martini, tehát nem kell ezt alábecsülni, de azért azt gondolom, hogy a Beatles egy más színvonal. Michael Jackson vagy Prince? Jó, hát nem kérdés, hogy Michael Jackson. Szerintem Prince a szegény ember Michael Jacksonja. Igen, igen, igen. De természetesen Prince egy nagy formátumú alkotó volt, már nem is lehetsz akárki, ha kihívod Michael Jacksont egy ilyen párviadal keretében. Márpedig a közgondolkodásban, márpedig a pop mítosz világban ez így áll. Jó, azért nem véletlen, hogy az egyik herceg, a másik pedig a király volt. Hát a király. Meg a Prince-t én mindig azt láttam, hogy odakent úgy dolgokat, és azért a Michael Jackson meg mindig perfekcionistán akart megvalósítani. Tehát én a Michael Jackson-t a zenés táncos előadó művészetben egy ilyen mozarti tehetségnek tanítom. De a Jackson valahogy úgy is alkothatott, hogy körömollóval rakták össze a dalokat, hogy mindenhol minden tökéletes legyen. A Prince pedig közelebb áll ahhoz a világhoz, hogy itt vagyunk négyen hangszeresek, adjunk elő valamit, és akkor az ott helyben akár létre is jöhet. Sőt, ez a négy zenész maga Prince lehetett egymaga. Én így is a Jackson felé tolom a zsetonomat. Tupac vagy Notorious B.I.G.? Na, ez is érdekes. Ugye ők ilyen keleti és nyugati part reprezentánsok valahol, és azt hiszem, hogy azt hiszem, ugye mind a kettőjüket lelőtték. A köztük dúló ellentétnek a hevében, nem tudom, hogy kik. Én magam részéről zeneileg nyugati partos vagyok, de közül a két arc közül a Tupaktól érte el hozzám több dal. Én is többre tartom a Tupakot, de a Tupak az nagyobb legenda is lett. Vas István mondta, hogy mindegy, hogy a bal vagy a jobb homlokomon lőnek főbe, amikor megkérdezték, hogy a fasizmus vagy a sztálinizmus a rosszabb-e. Tehát nincsen határozott álláspont ebben a kérdésben, de véletlenül egyébként a Tupac nem véletlenül lett nagyobb legenda. Igen. Kurt Cobain vagy Axl Rose? Hát ez egy nagyon könnyű kérdés. Te nem kérdés, hogy Kurt Cobain, sőt fél Kurt Cobain inkább, mint egy Axl Rose, vagy egy hatott Kurt Cobain inkább, mint hat Axl Rose. Ezen a ponton persze miközben a egyértelmű Kurt Cobain, tehát soha nem szerettem néhány Guns-számot, de nem voltam rajongó. Míg a Nirvana egyik azok kevés zenekaroknak, ahol én még rajongóvá tudtam válni, viszont most láttam egy mémet, úgyhogy föl kell tenni a kérdést, Axl Rose vagy Benny Hill, mert hogy az arcberendezésük ma jelen pillanatban már azonosnak tekinthető, szerencsétlen. A Guns N' Roses az lezárt egy korszakot, és tökéletesen lezárt egy korszakot, tehát hogy a hajmetál, hiszen ők hajmetál zenekarként kezdték, azt lekerekítették, és hát a 90-es évek elejének legjobb zenekarának tartom a Guns N' Roses-t, de egyszerűen a Kurt Cobainben olyan szintű zsenialitást érzek, mint ami József Attilában. Tehát ahogy mondjuk vannak költők, akik tényleg lezárnak egy korszakot, és vannak azok, akik új korszakot nyitnak, és olyan mélységeket járnak meg, amiket nem. Egyébként mondjuk Axel Rose és József Attila párosításában, ugye, József Attila írta, hogy én nehéz vagyok, azért süllyedtem mélyre, tehát ezt látom egyébként Kurt Cobain karrierjében, és igen, a gyilkosságában. Igen, meg a végzetében, meg a, igen, a tragikus sorsában. Peter Gabriel vagy Phil Collins. Ugye a Genesis két frontember, a Genesis két énekese, a Peter Gabriel kiválása után a Genesis megpróbált egy új énekest castingolni. A castingot végig kísérte a kudarc érzete, Peter Gabriel pótolhatatlan. És a legvégén, amikor már meghallgattak sok tucat énekest, akkor azt mondta a Phil Collins, hogy hát ezt én is tudom. És akkor előlépett a Phil Collins, és a Phil Collins lett és a Phil Collins lett a Genesis. Én azért azt gondolom, hogy a Peter Gabriel egy más formátum, egy más nagyságrend, mint a Phil Collins. Én egyébként becsülöm a Phil Collins-t, meg nagyra tartom a Phil Collins-t. Nem tartom egyébként hulladéknak a Phil Collins féle Genesis-t, de a Peter Gabriel az egy más szint. Szólóban is más, mint a Phil Collins szólóban, és a Genesis Peter Gabriel-lel egy más szint volt. Azután, hogy a Peter Gabriel kivált, a Genesis azt már nem közelítette meg. A Peter Gabriel vezette Genesis. Ugye olyan szintre emelte az artisztikus progrokot, ahova egy zenekar se tudott utánuk menni. Egyébként nagyjából minden európai országban megbuktak. Olaszországban volt talán egyedül úgy igazán kereskedelmi sikerük ezeknek a Genesis albumoknak, ahol a 10 perces számok váltakoztak, és a Peter Gabrielnek az egyszemélyes színháza, hogy egymaga játszott egy komplett darabot, és egy előadás az katarzisba torkollott. A The Lamb Lies Down on Broadway című ugye, dupla konceptalbumuk, az szintén felülmúltatlan katartikus, tehát megjárja a poklokat. És 25 évesen kilépett a Peter Gabriel, és egy teljesen új szóló karriert épített föl magának, szintén nem nélkülözve az egyszemélyes színháznak az elemeit. Tehát a Peter Gabriel az tényleg egy ilyen Goethe. Ilyen Goethe és Schiller nagyjából így tudnám párba állítani őket, hogy a Peter Gabriel az mind progrock vezérként, mind szólóénekesként, mind a világzene egyik felfedezőjeként és producerként a csúcsra jutott, és a humanizmus egyik szószólójaként is. Igen. Míg a Phil Collins egy jópofa szólókarriert tudott. Igen, sokkal kommerszebb az, amit a Phil Collins megvalósít. De a humanizmus szószólója, vagy valamilyen erkölcsi, nem tudom, kilátótoronyból tekintgetünk, akkor ott a Michael Jacksonnal szemben a Prince-t kell válasszuk, tudod. Én egyértelmű Phil Collins vagyok, mert engem a halálba frusztrált a Peter Gabrieltől a Sledgehammer videóklipje azokkal a borzalmakkal. Na, én pedig utáltam. Volt egy videókazett a tele MTV klippekkel még az MTV előtt, ezt mindig áttekertem, egyszerűen nem bírtam nézni. Én később tudtam meg, hogy létezett Genesis Peter Gabriel-lel, de addigra engem a Phil Collins úgy is, mint egyébként ütőhangszeres, már rég megvett, és úgy is maradtam. Amúgy megfigyelem magamon, hogy az én választásom sokszor az anarchiával szemben inkább a rend, tehát, hogy minél kevésbé punk, vagy akár minél inkább ilyen kiműveltkedő sznobéria, de lehet, hogy az inkább jobban bejön. És sokszor, és akkor kövezzetek meg, de a forma a tartalomhoz képest, meg, tehát a zeneiség több pontot ér nálam, mint a mondani való, mert azt a zene nélkül külön szeretném összehasonlítani egy másik mondani valóval, és többször, vagy több pontot ér nekem az alkotó, vagy létrehozó jellegű, tehát műfajteremtő, mint az azt fenntartó. Tehát így a Beatles, ami mondjuk berobban és meghatároz egy korszakot, az nekem érdekesebb, mint az, hogy a Rolling Stones a mai napig zenél a Beatles-szel ellentétben. Roy Orbison vagy Tom Petty? Ezek rockerek azoknak, akik nem igazán szeretik a rockot. Nekem most ki kell, kell mennem WC-re, nem tudok válaszolni. Nem igazán szeretjük a rockot, meg nem nagyon szeretjük, ha zúznak. Szeretnénk egy kicsit andalogni, szeretnénk rajta egy kicsit elaludni, szeretnénk egy komfortos, egy kellemes hangzást, ne vigye túlzásba a rockot. Rockot akarunk, de felöntve szódával, lehetőleg annyira, hogy már el tudjuk fogyasztani, akkor is, ha utáljuk a rockot. Valójában, hát, hogy mondjam, a rockot nyomokban tartalmazó rockzene. Ez a jó fiúk, Roy Orbison és Tom Petty, a rock and roll jó fiúi, akik soha nem nyúlnak drogokhoz, akik igazán csak jelképes értelemben értik a szexuális szabadságot, akik tulajdonképpen jó polgárok, és akik elmagyarázzák Amerikának, hogy nem kell beledögleni a rock and rollba, meg is lehet gazdagodni belőle, meg kényelmesen, komfortosan lehet úgy rockot játszani, hogy nem esik le a napszemüveged. Nancy Reagan és Barbara Bush kedvenc előadója lehet ezt. Igen. Na, ez egy olyan dilemma, ahol... Én kedvelem a Let's Dance with Mary Jane-t, ami érdekes, hogy elvileg az egy marihuana utalás kellene, hogy legyen. Tehát a Robert most határozta meg, hogy ők soha nem káboztak volna. Last Dance. Igen. Last, az utolsó, tudod. Akkor hallunk először a marihuánáról, amikor éppen lerakja örökre. Folytatjuk a párokba szedett legendák, pop-riválisok. Riválisok kijátszását egymás ellen. Madonna vagy Kylie Minogue? Na hát az én számomra kérdés, nem kérdés, hogy Kylie Minogue, nem kérdés, a Madonna elviselhetetlen, gyűlöletes, maga a lénye gyűlöletes. Nyilvánvaló, hogy a Madonna egy nagyobb legenda, nyilvánvaló, hogy a Madonna többre vitte. Az is nyilvánvaló, hogy a Madonnának sokkal több slágere van, és az is nyilvánvaló, hogy a Madonna jobban megvetette a lábát a köztudatban, meg a közgondolkodásban. De nem kérdés, hogyha egy Madonna vagy egy Kylie Minogue koncert közül kéne választanom, vagy ha hozzám vágnának egy random Madonna vagy Kylie Minogue lemezt. Vagy konkrétan egy random Kylie Minogue-ot. Vagy egy random Madonnát, akkor sem kérdés, hogy Kylie Minogue-ot választom. Engem most így ez vezeti a kezemet. Tehát én nem érzem, hogy minden esetben ugyanaz lenne a döntési szempontunk, hogy úristen, az abszolút jelentősége a világban 16 szempont mentén, hanem jelenleg a Kylie Minogue-ot jobban adom és kész. De a Madonnában van valami irritáló, és nem biztos, hogy akkor volt, amikor a Madonna mondjuk 89-et írta, hanem egyre inkább van benne valami kellemetlen, hogy fejezd már be. Nem tud megöregedni, nem tudja méltósággal. De jó tenne neki is, ha már nem élne, de nem azt mondom, hogy a halálát kívánom, hanem hogy a Madonna felejthetetlen nem. lenne, ha meghalt volna a Madonna, 93-ban. A Madonna csak meghalni tud méltóság, vagy tudna méltósággal, azt nem tudná... Neki a válder. Tönkre, azt nem tudná tönkre, tehát tudod, ha már a koporsóban fekszik, ott nem tud szexiskedni 80 évesen. Á, lehet, hogy megkéri, hogy valami like a virgin pose-ban temessék el, vagy ilyen vörös sejemmel rakatja ki a koporsó belsőt, így kinézek valami ízléstelenséget még, vagy arccal lefelé, hogy ott is izmozzon a hátával, mint a klipekben. Nekem nem kérdés, mert nem tudom Madonnát elképzelni Nikkével egy duetben. Nikkév egyik nagy zenehősöm. Eddig mindenkit elképzeltél Nikkével egy duettben, vagy ez most hogy jött? Ebben a párosításban ugye Nikkével énekelte a Kylie Minogue. Ja, azért. Kylie Minogue. Where the red roses grow. Az is fura. Aha. De szerintem nem fura. Hát ausztrálok, mindketten ausztrálok. A Kylie-nak csodálatos hangja van. A Kylie azért egy olyan díva, amelyik nem vállalhatatlan, nem egy Madonna. Tehát azért én azt gondolom, meg nyilván a Nick Cave is ezzel nyitni akart egy kommerszebb irányba, de nem úgy, hogy leszállítja magát a Kylie Minogue kommerszségéhez, hanem hogy a Kylie Minogue-ot fölemeli a maga művészetéhez. Sikerült. A Madonnát dugdosnám a szüleim elől, nem mondanám el, hogy találkozgatunk, míg a Kylie Minogue-gal a közös első randira elhívnám a szüleimet is. De akkor Kylie menekülne. Természetesen. Abba vagy Bee Gees? Hát szerintem egyértelműen Bee Gees. Nem kérdés, hogy Bee Gees. Itt valami kiállt egy újabb szereplőjére, itt a Bee Gees, azt hiszem ebben a párosításban, bár ugye a Bee Gees az, aki 4 különböző évtizedben is képes volt number one slágert szállítani, tehát ilyen 60-70-80-90-es, míg az abban meg azt hiszem, hogy rendelkezett azzal a szérummal, amiből a világsláger születik, tehát hogy ők álmukból felkeltve is írtak neked egy újabb világslágert, ők tudják azt a képletet, ha őket tudnád utánozni, de ezek szerint nem lehet, különben mindenki tudna világslágert írni. Ennek ellenére a Bee Gees-t, mint tényleg táncolható, és legalább egy kicsit az amerikai diszkófunk meg fekete soulfunk kultúra felé közelítő zeneiségű valamit én többre tartom. Az abba megint csak egy új korszakot nyitott a popzenében, tehát a Stockholm és a stockholmi zenei producereknek a világa az abba a sikerével kezdődött el, és hát a mai napig kitart ez, többek között Lady Gaga-t is a stockholmi iskolának köszönhetjük, és más előadókat is. Úgyhogy itt az én esetemben a 70-es évek áll szemben azzal a későbbi korszakkal, amit az abba elindított legalábbis a popzene vagy a diszkósabb zene világában, úgyhogy szintén a Bee Gees-t választom. Bonnie M. vagy Genghis Khan? Itt az a helyzet, hogy a Genghis Khan az tulajdonképpen egy Bonnie M. élmény, vagy egy Bonnie M. tulajdonképpen, mintha egy Bonnie M. szám lenne, vagy mintha a Bonnie M. csinálta volna olyan, pedig a Leslie Mandoki csinálta, de lényegét tekintve tök ugyanolyan. Ugyanaz az igénytelen, kifejezetten európai, tudod, amikor egy európai producer legyárt valami karibi élményt, de sajátosan európai, és olyan, tudod, szinte látod azokat a kémcsöveket, amikben kiméricskéli a hatást. Mégsem olyan kínos, mint amikor Friderikusz a Karneváról énekel, azt hiszem. Én szeretem azt a hangszerelést, amit ezek megtaláltak. Tehát az kifejezetten egy Bonnie M. hangzás, és egy kicsit house-osabb, mint ami Amerikában jellemző volt akkor, de ezt mi akkor nem tudtuk. Így fordulhat elő, hogy a Bergendi simán belophatta a Süsű a sárkány zenéjének azt a funk bakelitet, aminek így volt meg csak az országban otthon, és 2000 után derült ki ennek egyáltalán bármilyen jele is, hiszen mi azt hittük a diszkóról, hogy az összesen ennyi. Fogalmunk nem volt, hogy mik mentek az 54-ben, meg milyen zenékre táncoltak a Soul Train-ben. És ha önálló műfajnak tekintjük, akkor szerintem ez a Frank Farian, vagy kicsoda, aki összefehér emberkedte a Bonnie M-nek a zenéjét, az jó munkát végzett, de a fehér emberkedés egy fontos tényező nekem itt. Tehát amit az ilyen koszos bluesból, mint a deriválás művelete, egy fehér emberkedési deriválással elő tud állítani, ezt a jó fiú rock'n'rollt, ugye. Ha még egyszer deriválod, akkor lesz belőle ez a Tom Petty Roy Orbison vonal. Tudod, csökken a dög benne, meg csökken a rossz fiúság benne. Kicsit kilúgozott, de nekem egyébként tetszik, és az igazság, hogy én nem látom a különbséget a Genghis Khan meg a Bonnie M zenei alapjai között, de a Genghis Khan az ilyen gyanúsan egyszámosnak tűnik, hogy nem, hogy ugyanaz az előadó, a számcím, az album címe, meg minden, és ha ezeket összeolvasod, akkor már a szövegkönyvet is jóformán megkaptad. És akkor képzeljük el, hogy Genghis Khan-nak megmutatjuk ezt a számot. Tehát, hogy ezt Nem biztos, hogy meg tudod mutatni a számot, mert miközben bocs, Genghis, egy kicsit vissza kell pörgettem, szétvágja a fejedet. Szóval, Miley Cyrus vagy Nicki Minaj. Na, ez egy olyan pillanat, amikor én tartok ott, ahol az előbb fogalmazta, hogy nekem jobbról vagy balról lőttök fejbe, tudod, mindegy. Itt már az ember azzal a nagyvonalúsággal megadhatja a gesztust a kivégzőjének, hogy válasz te oldalt. Úgy vagyok ezzel, mint a Soma Mama Gésa. Hogyha nekem a Miley Cyrus meg a Nicki Minaj közül kell választani, én földobom a pénzt. Azt mondom, hogy én földobom azt a pénzt, nem erre a zsűrizésre jelentkeztem. Amikor láttam a Nicki Minajnak az Anaconda című számhoz készült klipet, akkor gondoltam azt, hogy ehhez képest Csicsolina Oboa Boája is a magas kultúra, tehát valami elképesztő mélységekben járunk. És itt megint csak mondjuk Nikkiv lenne egy fontos referenciám, tehát ő az egyik számában énekel Miley Cyrusról, tehát felemeli a saját dirájába ezt a szintén ugye egykori Disney sztárt. Na most itt én nem tudok úgy helyezkedni, mint az előbb Kylie-val és Madonnával. Miley Cyrus irritáló, és nem szívesen vinném haza, pedig első ránézésre még adhatnám is, de úgy érzem, hogy a Nicki Minaj az egy eredeti felforgató, ő ilyenkor az alkotó, a létrehozó, aki ezt a, már pedig én nőként ezt megtehetem, és tudod, viselkedhetek így, míg a Miley Cyrus ezt utánozzatot, hogy ő egy ilyen nyelvöltögetéssel tud csatlakozni. A Miley Cyrus az ugyanabban szenvedhetett, mert szerintem ő ilyen Disney énekes nőcske volt előtte, mint amiben a Daniel Radcliffe, hogy szerencsétlen próbál felnőni, és kitörni a Harry Potterségből. A Nicki Minaj meg tényleg egy true arc, és akkor ilyenből még van pár, és lehet, hogy ez nem túl nőries és kifinomult, de eredeti és vagány. Lou Reed vagy Tom Waits? Ugye két alter ikon. Az én számomra nem kérdés, hogy Lou Reed. Abszolút Lou Reed. Én nagy Velvet Underground rajongó vagyok, és a Velvet Undergroundból is a Lou Reed volt a kedvenc tagom, és hát a Lou Reednek a szóló karrierje, és a Lou Reed által képviselt üzenetek, hogy egyébként beemeli a marginálisokat, hogy a transvestitákról énekel, hogy a drogosokról énekel, és hogy megteremti azt a lírát, és azt a New York képet, de később a Berlin albuma is egy csoda. Ugye David Bowie-t látjuk mögött, tehát a Lou Reed-et és az Iggy Pop-ot is David Bowie karolta föl, gyakorlatilag kaparta ki a hányadékukból, és csinálta meg a szóló karrierjüket, de hát David Bowie nagyon jó ízléssel válogatta meg, hogy igen, kik azok, akiket producereljen. És Brian Eno a háttérben. Brian Eno-nak hallatlan befolyása volt ezekre a művészekre, a David Bowie-ra is egyébként. A U2 sem lenne, a Talking Heads sem lenne az Brian Eno nélkül, ami lett. Nekem ezek nem fontosak. A Lou Reed-re dobok egy értéktelen szavazatot, tehát úgy értem, hogy az én szavazatom az értéktelen, nem ő. Mehet hallgatói közbeékelődés? Uh-huh. Kérdezi valaki, hogy Björk vagy PJ Harvey? Nem, Björk vagy PJ Harvey. Ez nagyon, nagyon rossz dilemma. Björk vagy Sinéad O'Connor? De itt még nem tartunk. Még nem tartunk? Azt is kérdezik, hogy Roger Waters vagy David Gilmour? Na, ez látod egy jó kérdés, ez a Roger Waters vagy David Gilmour. Na, akkor ezt viszont kezdjük el megtárgyalni, ezt a Roger Waters vagy David Gilmour-t. Én szerintem Roger Waters. Erősebb vízióval rendelkezett. A legerősebb Pink Floyd albumokat a Roger Waters írta. De azt sem lehet elfelejteni, hogy ők egyrészt, mint zeneszerző a Roger Waters, mint tag, mint hatás, mint befolyás a Roger Waters sokkal erősebb volt, mint a David Gilmour, de hangszeres tudásban, meg a David Gilmour az egy más nagyságrend. Tehát ő belőlük kettőjükből állt, jött létre az a minőségű önkifejezés, amivel a csúcson, a tulajdonképpen a 70-es évek elejétől a 80-as évek derekáig a Pink Floyd a maga nagy nemzedéki élményét kelteni tudta. Ugye a Pink Floyd legelső korszakában a Syd Barrett volt az, aki a saját víziójával uralt mindent, aztán amikor az LSD találkozott a skizofréniával, hát abból egy belső robbanás és széthasadás lett, és utána ugye David Gilmour és Roger Waters tökéletesen kiegészítették egymást, tehát a Roger Waters az maximális tartalom volt, a David Gilmour pedig maximális forma. És azt hiszem, hogyha egymás mellé helyezzük képességgel az Animals vagy a The Wall című albumokat 70-es évek végéről, amikor a Roger Waters már nyomasztóan uralni kezdte a Pink Floydot, tehát annyira, hogy a billentyűtös Rick Ride-ot ki is vágta, és aztán ő volt az, aki egyedül profitált a fal turnéjából, mert session zenészként ő megkapta a fizetését, még a többieknek ez nem jutott. Tehát ezeket a Roger Waters-i albumokat helyezzük szembe, hogy a Division Bell című 1994-es, én ezt tartom az utolsó Pink Floyd albumnak, mert amit 2014-ben ilyen mindenféle megmaradt hanganyagok alapján összerakott a David Gilmour, az méltatlan az egész Pink Floydhoz. Tehát a Division Bell is mondjuk a High Hopes, mint az akkori legnagyobb sláger, tehát az a kiglancolt üresség, tökéletesen szól, gyönyörű hallgatni. Kifinomult, nagyon-nagyon, pontosan a hangszeres tudás dominál, de az identitást képző vízió, amivel a Waters szolgált, az hiányzik belőle, és a Pink Floydban ez volt az, ami az igazi erőt adta. Hát azt gondolom, hogy a Waters nélküli Pink Floyd az egy tulajdonképpen egy kiherélt Pink Floyd, olyan, mint egy kimiskárolt háziállat. szép, és szeretjük, és míves, és élvezetes, de hiányzik belőle az a belső drive, az a belső erő, ami a Pink Floydot igazán Pink Floydá tette. Én nem igazán kedvelem, és nem sikerült megkedvelnem, és inkább formailag csatlakozom hozzá, és ezért inkább a David Gilmour az, akitől át tudtam volna venni valamit. Én azt gondolom, hogy ha az 90-es években, vagy előtte, ha annyira észnél volt, tehát én azért, érted, 10 évesen még hadd ne Pink Floydot próbáljak hallgatni. Ha nem olvastál róla, hogy ez miről szól, meg mire próbál utalni, akkor nem sokra mentél még a Roger Waters-szel, nem? Hogy így, érted, a víziójuk nem jut el hozzád, csak a zenéjük, és akkor meg a Gilmour-ral találkozol előbb. Egyébként ugyanilyen kérdést föltehetnék a Zeppelinnek a tagjaival kapcsolatban nagyon jó, is, de nagyon rohadtul jó. Nem a Robert Plant és a Jimmy Page között dől el nálam, hanem én John Bonham rajongó voltam sokáig, tehát nekem a dob határozta meg a Led Zeppelint, hogy abban van igazán újítás, és aztán John Paul Jones lett a második figura, akire azt mondom, hogy na, én benne találom meg magamat a Led Zeppelin pont tagok itt, között. Pont itt tartunk. Led Zeppelin vagy Deep Purple? Led Zeppelin nyilván bármikor. Nyilván Led Zeppelin. De az sem kérdés, hogy a Deep Purple a kihívó. Mindkettő zenekart imádom. A Led Zeppelin sokszor szerintem azért nem működik, mert ott 4 zsenit raktak lényegében össze, és ott, amikor a Dazed & Confused-ot 40 percben adják elő, és így esik szét minden a különböző koncertfelvételeken, mert mindegyik ki akarja bontakoztatni saját magát, akkor nagyon szét tud esni a Led Zeppelin. Egy csodálatos, de szerintem a Deep Purple a Ian Gillan korszakban, amikor a Ian Gillan volt az énekes, szerintem a csúcsát. Halljuk a választásodat. Merjed a Deep Purple-t választani. Hányszor mondtam olyat, bele. Amit ti nem, semmi gond nincs. Álljál ezzel. Bele. Majdnem két kedvenc zenekarról van egyébként szó, de akkor a Deep Purple-t választom a Child in Time miatt. Most rájöttem még egy szempontra, ugye itt az előbb mondtam, hogy sokszor a rendet választom az anarchiával szemben, a formát, a tartalommal szemben, amiért elítélhetnek, de hamarabb, tudod, az már tudatalat hat, mire fölfogom, akkor vagyok hajlandó fölfogni, ha formailag eljutott hozzám egyáltalán. Az alkotó létrehozót a fenntartóval szemben, és azt hiszem, hogy az univerzálisat az ego vagy a vagányság kommunikációjával szemben. Tehát, hogyha az üzenete a zenekarnak valami nagyobb dologról szól, azt többre tartom, mint azt, hogy rohadt menő vagyok. Ez könnyű ezt mondani, mert ez kéne legyen, tudod, a tanult, tudatos választás. De hogy tényleg így van, és ezt mondjuk itt a, lehet pont itt a Zeppelinnél, ami ott húznám meg. Alice Cooper vagy Marilyn Manson? Ez azért egy különös dilemma, mert nem kortársak, Alice Cooper korábbi, Marilyn Manson tulajdonképpen az Alice Cooper hagyatékát vitte tovább, az Alice Cooper elejtett fáklyáját emelte újra a magasba, de hogy annyira hasonló pályán játszanak, annyira hasonló élményt keltenek, mind a kettő a horrort és a rockot, vagy a horrort és a metált ötvözi valamilyen módon, mind a kettő nagyon-nagyon erősen ad a formára, a dizájnra, vagy hogy úgy mondjam, a stílusra, a külsőségekre, tulajdonképpen a forma tortisul a tartalmon, tulajdonképpen az egész egy olyan hatásvadászat, legyen szó akár az Alice Cooperről, akár a Marilyn Mansonról, mint amit a horrorfilmek csinálnak a filmmel. Ugye ott ki van méricskélve, hogy hogyan borzongassa meg a hátadat, milyen élményt szerezzen neked. Egyébként a Prodigy is kalandozott ebben a világban, ebben a horror és rock, vagy horror jungle, a horror és a jungle találkoztatásával, csak hát a Prodigy nem rekedt meg ebben, hanem tovább fejlődött ebből, de az Alice Cooper meg a Marilyn Manson teljes egészében erre alapozták a saját karrierjüket. A Black Sabbath-tal kezdődik szerintem a történet, hogy a Black Sabbath maga is egyébként egy horrorfilmnek a címe volt, onnan emelték át, és a Black Sabbath dalok ugye horror történeteket énekeltek meg. Amikor... A Black Sunday az meg magyar, jó? És a... az a Gloomy Sunday, mindegy. A Black Friday, akkor itt tudok megállni, köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye a Black Sabbathból, amikor kilépett, vagy inkább kirúgták az Ozzy Osbourne-t, a különböző drog problémák, és már használhatatlanná vált, jó, hát az Ozzy Osbourne egyébként fénykorában, meg csúcsformában is, és leginkább csak fejhangon kántált, tehát éneklésnek meg nem neveznék, de egy határozott jelenség volt. És a szóló karrierében próbálta továbbvinni ezt a horror vonalat. Szerintem ez a horror vonal inspirálta Alice Coopert és az Alice Coopernek a horror világát, ami hatása volt ugye a Marilyn Manson-ra. Itt az az én választásom, hogy azért Alice Cooper talán jelentősebb alkotó, már csak azért is, mert hogyha bemegyek egy tetszőleges kopiguru fénymásoló szalomba, akkor jó eséllyel Alice Cooper szól, és ráadásul az Alice Coopernek vannak egyébként saját számai, tehát a Marilyn Manson csak feldolgozásokban jeleskedett. Igen, igen, de az igazság az, hogy a horrorral tovább jutott a Marilyn Manson. Tehát az Alice Cooperen könnyebben röhögte el magát az ember a félelemtől, mint a Marilyn Manson-on. A Marilyn Manson valahogy komolyabban vette a maga elcseszettségét. Most valahogy... győztél meg, de szerintem mind a kettő Mühlmeier. Tehát ez az egész annyira mesterkélt egy ilyen világba vinni egy zenét, ahol, úgy, ahogy néha el szoktam mondani, hogy az akciófilm színészek azok ám filmszínészek. Tehát, hogy azok a kemény csávok, de várjál, kicsit sminkeljetek ki, most becsillant a homlokom, megöllek, te szemét. Tehát, hogy az egész egy ilyen ledobja saját magát. Stevie Wonder vagy Ray Charles? Én vakon vagyok ebben a témában. Jaj, és miért pont ők kerültek össze? Hát nyilván miért? Nekem Stevie Wonder az nagyon sok minden. Hát szemmel látható, hogy a Stevie Wonder az. Azért Stevie Wonderről írta Adi Endre a Fekete Zongora című versét, tehát a vakmestere tépi cibája, ez az élet melódiája, ez a Fekete Zongora. Nem igen. Kérdés, a Stevie Wonder. Igen, nyilván a Stevie Wonder. Barry White vagy Marvin Gaye? Én ebben a műfajban nem mozgok túl avatottan. Én a magam részéről mindkettőt kiveszem a lejátszóból. Én egyiket sem nagyon bírom. A Spotify analízise szerint tavaly Barry White-ot hallgattam a legtöbbet. Én nem vettem észre, nem tudom, hogy mikor történt meg. De azt hiszem, hogy ő egy ilyen populáris, odaédeskedő, modoroskodó vonala annak a műfajnak, amiben a Marvin Gaye sokkal még a bontatlan csomagolásúhoz hasonlít. Én is azt gondolom, hogy a Marvin Gaye az autentikusabb. A Heard It Through the Grapevine az például egy ilyen korszakos nagy szám, és azért a Marvin Gaye-t azt szerintem érdemes többre tartani. Ennyi vagy Ofraháza? Nekem egyik sem. Ennyi a kozmetikai szalonokban szól, mint a tisztítás közben. Nem, hát szerintem egyértelműen Ofraháza. Ofraháza. Egyébként ebben a műfajban Tóth Gabi az, aki ma Magyarországon, hát ugye a Fideszes fordulata óta, ő etnopop előadóvá vált, az addigi definiálhatatlan káoszt váltotta tulajdonképpen a minden dalával a népnemzeti érzést vallja meg. Kérdezi a hallgató, hogy Jimi Hendrix vagy Ray Vaughan, tehát gondolom Stevie Ray Vaughan, ez ilyen, nekem Jimi Hendrix. Nyilván Jimi Hendrix. Ez egy nagyon egyszerű kérdés volt. Gitárosok Adi Endréje. Neil Young vagy Bruce Springsteen? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Nem kérdés, hogy Bruce Springsteen. Akkor Neil Young. Azt mondod? Igen, mert nem szeretem a Bruce. Nekem a Bruce Springsteen nem jó vibe. Nekem ilyen nagyon tesztoszteronos, melszőrös, hogy azt gondolom, hogy ha nő lennék, akkor oda volnék érte, de amúgy meg így léci ne vonzál be, mert nem vagyok rávevő. Nem tudom, nem. A YouTube nem lehet mással kihívni, mint a Simple Minds-zal. A Simple Minds a 80-as években még tartotta a lépést a YouTube, aztán a YouTube 4 kört vert rá, de én, nem, én továbbra sem ismerek olyan rockzenekart, amelyik ennyi vonását tekintve, ennyi vonatkozásában hasonló lett volna, mint a YouTube. A Simple Minds az egy érvényes kihívó volt, és szerintem tök jó rockzenekar volt. Nyilván a YouTube az nagyobb formátum. Én ebből is ki szeretnék maradni, de azt beszéltük meg, hogy nem lehet megúszni, úgyhogy akkor YouTube egy pont csak ebben a relációban. Még beszélgessük a 90-es évek legfontosabb szembenállásáról mindenképp, hogy a Blur vagy Oasis brit pop háborúról. Semmi kétség, hogy a Blur. Semmi kétség, hogy a Blur. És ezt úgy mondom, hogy én egyébként kedveltem az Oasis-t, de az Oasis nem volt több, mint a Beatlesnek az újra élése, az újra

Itt is. Hát inkább a John Williams, nem? A Forrest Gump az egyik kedvenc filmem, sokkal jobban szeretem, mint a Star Wars-t, vagy az Indiana Jones-t, vagy a Superman-t, vagy az Schindler listáját egyébként, meg akármit, de mégis a John Williams az ilyen álló csillag, és azt gondoltam, hogy senki nem fog elé kanyarodni, de pont az előbb említett Hans Zimmer az sokkal mélyebbre ment, és most már számomra legalább kétszer nagyon-nagyon fején találta a szöget. A Mozart vagy Beethoven. Na, itt foglaljatok állást. Beethoven, ha, tudod, ha Bach-kal kérdeznéd, akkor nekem a Bach a Daft Punk-ja ezeknek, de Mozart, Beethoven... Én is azt hiszem, mindkettőnél, hogy... Mindkettőnél egy kicsit azért berándul a szemem, de Beethoven... Én is azt hiszem, hogy inkább a Beethoven, mélyebbre megy, mint a Mozart. A zenetörténet itt is egymás utániságot állít inkább, tehát, hogy a Mozartot követi a Beethoven, igen, és kiteljesít valamit, amit a Mozart elkezdett újítóként, és az, hogy a Mozart egy messzesgödörben végezte, azért ennek annak köszönhető, hogy a Mozart egy abszolút újító volt, és mellesleg tényleg úgy viselkedett, olyan gyerekesen viselkedett, mint az Amadeus című filmben a Mozart, aminek az volt a köszönhető, hogy egy ilyen Michael Jackson szindrómát látunk egyébként. Igen. Valahogy a Mozart az egy szóval egy nagyon, mintha túl könnyű dolog lenne. Valami túl könnyen emészhető dolog lenne, főleg, hogyha összevetjük a Beethovennel, de a Mozart elkezdett valamit, a Mozarttal elindult valami, a Mozart előtt ilyen nevek, mint amik utána sorban következnek, valahogy nem voltak ott egy ilyen hatalmas nagy mély űr, benne a Johann Sebastian Bachal, mint egy világító csillaggal. És hát azért a Mozart is a végére jutott, hogy a Don Giovanniig, meg a Requiemig, tehát ott azért van egy végső sötét korszak. Igen. Mintha csak a Beatles-t látnánk, hogy a nagy habkönnyűből eljutottak a mélységekig. Talk-talk vagy Tears for Fears? Számomra nem kérdés, hogy talk-talk. Annak ellenére, hogy én kedvelem a Tears for Fears-t is. Ó, hát nekem gyerekkorom meghatározó élménye a Shaft című szám, és hát még lehetne sorolni azokat a nagyslágereket, hogy én a Tears for Fears mellett szavaznék. Tehát abban Oszó Bőrkabátban gitározgatni ott a korma a szikláin. Én is meg egyrészt van meghatározó zenei élményem, másrészt meg közben van egy ilyen fura érzésem, mert van a Donnie Darko-nak a zenéje, ahol feldolgozva egy Madbird. Igen, a Madbird című szám egy sokkal jobb köntösben vonul fel, úgyhogy ez egy minőségi dalszöveg, de a Tears for Fears-nek az eredeti zenei produkciója az lelóg róla. És nem, az van, hogy nem, a Tears for Fears eredeti dala az egy popsong, az egy gyors ütemű popsong, és az, aki feldolgozta, én már nem tudom megmondani, hogy ki az, aki Gary Jules, azt hiszem. Gary Jules, a soundtracket készítette ehhez a filmhez, Donnie Darkohoz, az gyártott belőle egy ilyen nagyon érzelmes lírát. Lehet, hogy is túlkapás, de szerintem jobban áll neki. Igen, az ütött. Nem tudni, hogy kihívhatja ki a David Bowie-t, de aki a legközelebb áll ahhoz, hogy kihívhassa a David Bowie-t, nyilván ez egy olyan meccs, amit csak elveszíteni lehet. De olyan, ha már az ökölvívói övet birtoklónak hívnál egy ilyen köztes ellenfelet, tehát már ahogy felkonferálod érezni, hogy igen, hát hívok igen valakit, aki beveszi az ütést. Nyilván csak elveszíteni lehet az összevetés David Bowie-val, de megvívni dicsőség. Hatalmas dicsőség. És szerintem, ha valaki kihívhatja, akkor az a David Byrne, a Talking Heads-nek a frontembere. És már csak azért is, mert a David Bowie is, meg a David Byrne is nagyon intenzíven működött együtt Brian Eno producerrel. Tehát a Brian Eno erős kézjelet hagyott a David Bowie-nak, meg a Talking Heads-nek a karrierjében is. És én azt mondom, hogy természetesen David Byrne, de nincs senki már. Természetesen David Bowie, hiszen David Bowie az utánozhatatlan, de alig ha tudok olyas valakit, aki a David Byrne-t és a Talking Heads-et kihívhatja, mert akkora. Left Field vagy FX Twin? Na hát ezek nagyon sötét tónusok. Ezek nagyon-nagyon sötét tónusok. Hogyha így vetődik fel a kérdés, nekem Left Field még elviselhetőbb. Az FX Twin az olyan, hogy az nekem már a depressziónak, meg a szorongásnak, meg az elcseszettségnek olyan mélysége, ahova én már nem bírok le a dolgot. De azt hiszem, hogy az már így tör egy ilyen komoly zenéjel elismerésre az Aphex Twin, tehát hogy ott van valami olyan megint ilyen matekolós zeneiség, hogyha hozzáolvasod a kis bukletet, akkor már elvileg intellektuálisan többhöz jutsz, de zeneként kevésbé befogadható, ha csak úgy rányítsz, úgyhogy left field így. Uh-huh. Sting vagy Peter Gabriel? Sting, én már kifejeztem itt a Peti rajongása ellenére is a Peter Gabriel-el való gyerekkori sérelmeimet. Én szerintem Peter Gabriel. Ebben az összevetésben. Egyébként ők sokat és sokféleképpen működtek is együtt, közel állnak egymáshoz. Igen, nem csak humanitárius projektekben. Peter Gabrielt azt Goethéhez tudnám egyébként hasonlítani, tehát egy valóságos fejedelem, és ha itt a progrock Genesis-t, a szóló projekteket, akkor a világzene lényegében felfedezését és intézményesítését, a filmzenei munkásságát és a tadutaljak a Krisztusutolsó megkísértésének a filmzenéjére, amely filmben egyébként David Bowie játszott el Pilátust. Hát tényleg... Na igen, de abban a filmben minden a tökéletes helyen volt. Tehát hogy ott aztán minden szerepben a rendező, a író, a zeneszerző, a minden szerepben minden színész, az parádés. A hallgató kérdezi, hogy a David Bowie-t a Sting-el együtt bezárnád egy ketrezbe, de én még érzem, hogy akkor a David Bowie jön ki, de hogyha a Peter Gabriel-t hoztátok ki győztesen, ott talán ő még lehet szomszédos kategória? A David Bowie-hoz nem ér fel senki, az a helyzet. Az én nem tudok olyat, akivel a David Bowie kihívható lenne. Én Peter Gabriel mellett állnék, mert igen? Nekem abszolút a csúcs. Black Sabbath vagy Judas Priest? Led Zeppelin. De nem ez a kérdés. Nekem Black Sabbath. Akkor nekem igen. Black Sabbath. Igen, és hát ugye annak ellenére, hogy tényleg Ozzy Osbourne, én az Ozzy Osbourne-os, hogy a Black Sabbath-ot szeretem, és ott nagyjából véget értnám a Black Sabbath-nak a története, tehát a klasszikus lemezeket imádom, és azoknak a hangzását, és egészen sajátos, egészen varázslatos, egészen persze egy démonikus, horrorisztikus, hogy Ozzy Osbourne soha. Na jó, két számban próbált meg egyébként énekelni, egyébként ugye végig fejhangon kántált. Underworld vagy Orbital? Hú, nekem ez nagyon nehéz kérdés, mert nekem mind a kettő a kedvencem, mind a kettőt nagyon-nagyon kedvelem, de talán az Underworld. Én mind a kettőtől a Trainspotting környékén távolságot tartottam, tehát hogy szerintem én akkor még kicsi voltam ehhez. Az Underworld. Még egy kérdéssel hadd álljak elő. Uncle vagy Amon Tobin? Nekem Uncle... Semmi kétség. Én ezeket nem hallgatom, de az Amon Tobinnak megint az ilyen nagy zenei megfejtő, újító koncepcióval áll elő, és nem csak egy zenét állít elő, emiatt azért többször hívták fel rá a figyelmem az elmúlt 20-30 évben. De nem tudom, az Uncle meghallgathatóbb, tehát én sokkal többre tartok valami olyat, ami nincsen nagyon magyarázva, hogy ez miért ilyen művelt zene, hanem beteszed, és magával ragad, és ha arra még megérkezik a mondani való, akkor szuper, de ha meg annyira tákolt, mert annyira erőltetetten el akartunk érni valami nagy hatást, hogy a szakma felfigyeljen rá, és közben így a hatatlantalanságnak a sója, az már megsózta, akkor nekem egyre kellemetlenebb. Ha meg már 50%-ban van benne ez az észjátszás, akkor meg nem tudom meghallgatni. Pedig érteném, de minek? Az Uncle az a James Levelnek a projektje, és tényleg projekt, tehát mindegyik dal esetében mást hív meg közreműködni, valaki más énekli, általában ilyen együttműködésekben gyárt különböző dalokat, amelyek aztán az illetőnek a lemezére is föl szoktak általában kerülni, plusz az Uncle-nek a következő lemezén sorakoznak azok a dalok, amelyeket ő együttműködésben mondjuk valakivel, akinek nagyon jó a hangja, vagy mondjuk valakivel, aki szerzőtársként is hozzátesz a projekthez. Tehát, hogy ő úgy valahogy a háttérbe vonult, és a produkciót tolta előre. És ilyen értelemben egy ilyen nagyon nem exhibicionista, nagyon kifejezetten a projekt tartalmára fókuszáló művész. De nagyon szerelmese vagy az ilyen formátumoknak. Közben pont ugyanezt, amikor végig featuringeltem egy albumot, mert mindenkit meghívtam, aki a hátszelembe bele tud segíteni, ezt kritizálni is szokták. Nyilván más műfajban, tehát mondjuk egy ilyen rap csapat ember, amikor már mindenkivel fítelt, miközben van egy saját bandája, azokat egy picit meg szokták köpködni. Te meg ugyanebben a műveletben egy másik szempontból meg kiemeled, hogy ez mennyire zseniális, úgyhogy ezt sokféleképpen lehet olvasni. Kérdezzünk rá a Libertines vagy Strokes összevetésére. Ugye a 2000-es évek elén, amikor jött vissza ez a gitárpop, és ugye mindenki bőrkabátot húzott, és mindenki hadarta, és jellemzően ilyen... És minden irányból a szemébe belógott a haja. Igen, és azért fangon énekeltek, akkor itt ugye a brit Libertines állt szemben, ugye Pete Doherty-val, mint fő dalszerzővel. A brit pop születésénél? Nem, ez már a 2000-es évek elén, ez már a britpopnak a második hullámba volt, amikor lényegében a 70-es években... Tulajdonképpen a Stone Roses-szal indult, nem? Igen, de itt az történt, hogy a 2000-es évek elén a 70-es évek punk hatásai találkoztak a 90-es évek ugye britpop hatásaival, és abból jött ki ez a punkosabb, pörgősebb, zűrösebben élő, szűkösgatyás, bőrkabátos, hadarós műfaj, amelynek a legjelentősebb képviselője ugye a Libertines volt, ugye mindössze két album után hát felbomlottak köszönhetően a Pete Doherty meglehetősen zűrös életének, politoxikomániájának, valamint a két mosszal kötött viharos kapcsolatának. És ez, még káros dolgokat is tett ezen kívül. És ezzel szemben ugye a New York-i ugye Strokes állt. Na most nekem egyértelműen a Libertines volt a kedvencem ebből a háborúból, hát köszönhetően Pete Doherty karakterének, akit egy ilyen Huckleberry filmbe oltott Charles Baudelaire-ként azonosíthatok. Strokes vagy Arctic Monkeys, ez neked szól, Peti, szerintem. A Strokes és a Libertines, hát nagyon-nagyon, ugye nagyjából két lemez után felosztottak jellemzően az énekesnek a különböző drog problémái miatt, és az Arctic Monkeys az meg egy ilyen második hullámos, tehát a 2000-es éveknek az első hulláma volt, amikor megjelent ez az új, most nem tudom én, tényleg a 70-es évek punkjából, meg a 90-es évek britpopjából inspirálódó zenekarok, és az Arctic Monkeys megjelent egy ilyen új, gyakorlatilag egy ilyen egy nagy hullámban, mint a Kaiser Chiefs és más együttesek, Franz Ferdinand és a többiek, ezek megjelentek, és ezek közül az Arctic Monkeys volt az, ami legtovább jutott, ami leginkább tovább tudott lépni. Annyira látom magam el, tudod, vannak ezek a Sziget Line-up poszterek, amikor kijön, és akkor nakik jönnek, és van egy ideig, és el tudom képzelni, hogy meg tudnám nevezni azt az évet, amikor a csundellik így megőrül, hogy kik jönnek. Tudod. És hát el fog jönni Péter az az év, amikor meg azt mondta, hogy kik ezek a senkiháziak, és nem ismerek senkit. Ezek ilyen, a mai fiatalok minden szart meghallgatnak, hol kukázták ezeket az Niemandokat. Ezt mondom. Exploited vagy Ramones? Ramones. Igen? Én sose voltam a felé, a punk felé tolod, az Exploitedot azt meg pörgettem, és ez nekem nagyon-nagyon ritmikus és zenei. Nem, olyan, mintha egy ütőhangszeres formációt hallgatnék, annyira vonalon van minden. Nekem az nagyon élvezhető volt, és így nem a vadsága miatt, hanem annak ellenére.